epai ya banganga nakende kotuna na mama apesanga ndakisa nalingaki kolimwa moninga mapesi nga toli balobi ye nakangisango motema mokeo epai ya banganga nakende kotuna na mama apesanga ndakisa. Epai ya banga.